червоні зірки стоять гарячі дні сінокоса. Люди, чим світ вийшли на роботу, село опустіло. І тільки у председателєвої хати толпиться народ. І сам председатель Степан Ільїч зі своєю матір'ю бабою Ївою і жінкою Тетяною. Тут і колхозні старики, що роботи вже не можуть. Собрались всі давно і з нетерпінням ждуть гостей. Ізолі вітер, моя ліворити, я вшаю сірки.